นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาฟังเรื่องแปลกๆของพวกขี้เมากลุ่มหนึ่งที่ชอบทำอะไรพิเรนอยู่บ่อยๆในกลุ่มเนี้ยมีเจ้าพงเจ้าเดชเจ้าชาแล้วก็เจ้าพลทั้ง4คนนี่เป็นเพื่อนรักกันไม่ว่าจะเป็นการชนไก่กัดปลาที่ไหนเจ้าสี่คนนี่มักจะไปด้วยกันอยู่เป็นประจำชาวบ้านละแวกนั้นเขาชอบกินงูเห่าผัดเผ็ดแกล้มเหล้าแต่ไอ้เจ้าสี่คนนี่มันบอกเบื่อของธรรมดาพื้นมันจะกินทั้งทีมันต้องเหนือกว่าคนอื่นมันจะต้องกินงูเหลือมต้มแซ่บมาว่างั้นไม่ต้องผัดเผ็ดไม่ต้องอะไรหรอกต้มแซ่บเลยข้างๆบ้านเขาต้มยำไก่บ้านกินกันเขาก็เรียกพวกมันกินไอ้เจ้าเดชก็บอกว่าไอ้ไก่บ้านมันธรรมดาเดี๋ยวกูจะไปขโมยไก่วัดมาต้มไก่แจ้ที่วัดน่ะสัก 2-3 ตัวไปพวกเราไปจับกันมาคนละตัวพอเที่ยงคืนเจ้า4คนนี้ก็ไปขโมยไก่วัดมาต้มกินกันคนอื่นเขาชอบกินเหล้ากันตอนเย็นแต่ไอ้เจ้า4คนนี่มันกินเหล้าตอนเช้างานการไม่ทำกลางคืนก็เที่ยวขโมยของเขามากินบ้านไหนปลูกข้าวโพดแตงไทรฟักทองมันก็ตระเวนดูกลางคืนมันก็เอากระสอบไปใส่ขโมยมาจนหนำใจแต่ไม่ได้เอาไปขายหรอกเอามาแบ่งกันและวิธีซ่อนของของพวกมันนี่ไม่เหมือนใครมันเอาใส่โอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่ไม่มีน้ำหรอกมีแต่ของที่มันขโมยมาเต็มตุ่มเลยพ่อแม่ก็เอือมระอาแต่ไม่กล้าพูดก็ต้องเงียบกลัวชาวบ้านจะรู้ก็ต้องกินไปกับพวกมันจะว่ากล่าวตักเตือนก็ไร้ประโยชน์มันไม่สนใจวันหนึ่งไอ้เจ้าชาอยากกินเป็ดนะไอ้เจ้าพงก็บอกว่าเฮ้ยเป็ดมันขโมยยากกว่าไก่นะชาบอกไม่ยากหรอกกูเพิ่งคิดได้เมื่อคืนนี้นะไอ้เจ้าเพื่อนๆก็จักสนใจถามว่ามึงจะทำยังไงวะมึงเห็นเป็ดบ้านยายพลับมาเป็ดฝูงนั้นน่ะโอ้โหเบ้อเร่อเลยฝูงใหญ่เบ้อเร่อเลยมันลอยคออยู่ในน้ำเป็น10ตัวพวกมึงจะกินสักกี่ตัวล่ะไอ้ชาก็บอกแหมสัก2ตัวก็พอว่าแต่เองจะทำยังไงอ่ะไอ้เจ้าชาก็ลงน้ำไปซ่อนตัวอยู่ใกล้กอผักตบชวาที่ลอยน้ำอยู่รอเวลาที่เป็ดว่ายมาใกล้ๆพอเป็ดว่ายเข้ามาใกล้ไอ้เจ้าชาก็กระตุกขาเป็ดให้จมลงแล้วก็จัดการหักคอเป็ดใต้น้ำมันรวดเร็วมากเป็ดตัวอื่นก็ยังไม่ทันรู้ตัวว่าพวกมันจะถูกจับไปน้ำในคลองตามบ้านนาบ้านทุ่งเนี่ยมันลึกไม่เกินคอไอ้เจ้าชามันเหน็บเป็ดไว้ข้างรักแร้แล้วก็กระตุกตัวที่สองมาอีกตัวใช้เวลาไม่นานเพื่อนก็ต่างยกนิ้วให้พวกมันพากันขุดหลุมกว้างพอประมาณต้มน้ำลวกเป็ดถอนขนใส่หลุมแล้วก็กลบไม่มีใครเห็นหลักฐานถ้าพวกมันอยากกินอะไรของบ้านใครนี่มักจะไม่พลาดนะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพวกมันแต่ก็มีข้อดีอยู่ว่ามันขโมยแต่ของกินพวกทรัพย์สินอย่างอื่นมันไม่เคยขโมยเหล้าพวกมันก็แอบต้มกินกันเองที่เขาเรียกว่าเหล้าโรงแต่มันก็มีน้ำใจบ้านไหนมีงานบวชงานแต่งหรือว่างานศพนี่มันไปช่วยเขาเต็มที่พวกมัน4คนนี่ไม่ได้ขี้เรอะไรหรอกไอ้เจ้าเดชนี่หล่อกว่าเพื่อน4คนเนี่ยไปทางไหนสาวก็อดยิ้มให้ไม่ได้แต่มันก็จะพูดยิ้มว่านารีนะพี่ไม่สนพี่มันคนจนสนแต่สุราพวกมันคิดว่าการมีเมียเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายจะกินเหล้าก็ไม่คล่องเมียต้องด่าตื่นสายก็โดนด่าไหนจะต้องมีงานทำมีรายได้มาเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกมันเป็นภาระที่น่าเบื่อและเหน็ดเหนื่อยมันก็เลยรวมหัวกันเป็นโสดให้สาวๆเสียดายความหล่อของพวกมันขี้เมาบ้านอื่นนี่ส่วนใหญ่จะแต่งตัวมอซอไม่ได้ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าแต่ไอ้4คนนี่มันจะแต่งตัวหล่อตลอดถ้าใครไม่เคยรู้สันดานพวกมันก็จะอดอิจฉาในความหล่อของพวกมันไม่ได้เรียกว่าหนุ่มทั้งหลายอิจฉามันแน่นอนนะมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบทำให้ไอ้เจ้าสี่กุมารที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยมันหล่อทุกคนนะพวกมันก็รักกันเหลือเกิน ไอ้เจ้าพงนี่มียายที่ยายจันแกแก่มากแล้วฟันฟางก็ไม่มีไอ้พงนี่มันรักยายมันมากแต่มันก็ชอบทำให้ยายด่าอยู่เรื่อยวันนี้มันซื้อขนมถั่วตัดไปฝากยายยายยายจ๋าพงมาแล้วมาแล้วยายไอ้พงก็ตรงไปกอดยายเฮ้ยพวกมึงนั่งตามสบายเนี่ยกูจะคุยกับยายจะป้อนขนมยายกูก่อนยายก็อ้าปากไอ้พงก็เอาถั่วตัดป้อนยายยายคายแทบไม่ทันไอ้จิ๊บหายมึงก็รู้ว่ากูฟันไม่มีมึงเอาขนมอะไรมาให้กูกินทุยยายก็บ้วนทิ้งอีกทีทำไมมึงไม่เอาขนมไข่มาให้กูกินนะไอ้พงแม่ยายกินแต่ขนมไข่ไม่เบื่อบ้างหรือไงอ่ะยายนี่ถั่วตัดหวานมันกรอบนะเออกูรู้ว่ามันอร่อยกูเคยกินแต่ตอนนี้ฟันกูไม่มีแล้วกูจะแดกไปได้ยังไงยายด่าหยาบๆคล้ายๆไปหลายคำในความทะลึ่งของหลานชายพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่เลวอ้าวก็ยายก็ไม่สอนเหมือนกันแหละยายก็โมโหเอาตะบันหมากนี่เควี้ยงใส่ไอ้เจ้าพงหลบทันเพื่อนก็พากันหัวเราะชอบใจไอ้พงก็เก็บตะบันหมากมาคืนให้ยายแล้วไปหยิบครกในบ้านยายออกมาเอาถั่วตัดนี่มาตำจนละเอียดแล้วก็เอาช้อนตักใส่ถ้วยเล็กๆให้ยายกินนี่ไงยายกินเลยพงทำให้ยายกินได้ไม่ต้องเคี้ยวมากมายเข้าท่าเว้ยไม่ได้กินถั่วตัดมานานมายายเอาที่ตำหมากมาเดี๋ยวพงจะตำหมากให้ยายเอาไว้กินยามอยากนะยายยายก็พยักหน้าไอ้พงมันแกล้งยายมันเอาใบกระท่อมมาตำแทนใบพลูเอาปูนเอาหมากใส่เต็มที่เลยเอาเกลือทะเลเม็ดใหญ่ๆใส่ลงไป 3-4 เม็ดผงชูรสใส่ลงไปหน่อยยายไม่ได้สนใจอ่ะมันนั่งตำให้ยายแล้วก็แอบหัวเราะกันรอจนยายกินขนมกินน้ำเสร็จก็เอาหมากให้ยายกินยายเอาเข้าปากแล้วก็อมยิ้มไอ้พงก็มองหน้ายายอย่างแปลกใจเอ๊ะทำไมยายยิ้มอ่ะไม่คายทิ้งไม่ด่าด้วยแต่แล้วยายก็พ่นพรวดใส่เต็มหน้าไอ้พงเพื่อนๆน่ะหัวเราะกันครึ้นนะเป็นไงล่ะมึงเจ้าเล่ห์แค่ไหนนะยายมึงแน่กว่านะมึงไปนะไอ้เด็กเวรกูนึกแล้วว่ามึงต้องแกล้งกูมึงไปให้พ้นไม่ต้องมาหากูอีกนะอีกหลายเดือนต่อมาแม่ของเจ้าพลก็บอกว่าปีนี้จะกวนกระยาศาสตร์เอาไปทำบุญออกพรรษาไม่ได้กวนกระยาศาสตร์มา2ปีแล้วอุ้ยอย่าเลยแม่กระยาศาสตร์เนี่ยมันเกลื่อนวัดเลยพระก็ฉันไม่ลงหรอกกวนกะละแมดีกว่าแม่มาพระของเราก็มีเยอะแยะพวกฉันช่วยกันกวนเดี๋ยวก็เสร็จแม่ไม่ต้องมานั่งคั่วถั่วคั่วงาให้เมื่อยนักแม่นั่งดูเฉยๆมันจะดีหรอวะมันผิดประเพณีนะไอ้พลใครเขากวนกะละแมวันออกพรรษากับเราก็พวกเรานี่ไงกะละแมวันออกพรรษานี่รับรองพระต้องฉันกะละแมพวกเรามากกว่าเพราะว่ามีของเราบ้านเดียวได้บุญเต็มๆนะแม่นะเจ้าพลพูดจนแม่เริ่มคล้อยตามเสร็จแล้วทั้งสี่คนก็เริ่มปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวคั้นกะทิตั้งกระทะใส่ส่วนผสมของกะละแมลงไปเคี่ยวไฟอ่อนๆกวนไปก็กินเหล้ากันไปร้อนก็ร้อนเหงื่อไหลใครย้อยกันทุกคนยิ่งนานก็ยิ่งเหนื่อยไหนจะเมาไหนจะกลัวไหมไอ้พลกูว่ามึงคิดผิดแล้วล่ะเสือกทะลึ่งให้กวนกะละแมไอ้เดชนี่กวนไปปาดเหงื่อไปกูก็ว่างั้นแหละไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าว่าคนคลักนะแห้งก็ไม่แห้งโอ้ยกวนกันเป็นชั่วโมงแล้วเหนื่อยเว้ยเฮ้ยพวกมึงจะบ่นทำไมเล่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็กูเหนื่อยอ่ะมึงเหนื่อยมึงก็ไม่ต้องกวนทำแค่นี้เหนื่อยในสันดานกูไม่กวนแล้วเดชก็โยนพายกวนขนมอันใหญ่ทิ้งอ้าวไอ้เดชมึงทำแบบนี้ได้ไงอ่ะทีนี้ก็เถียงกันใหญ่เลยหยุดมือกวนกะละแมกะละแมก็ไหม้ก้นกระทะเจ้าพลก็โมโหเอาพายที่กวนขนมฟาดหัวเจ้าเดชพอเจ็บเจ้าเดชก็ปรีเข้ามาต่อยเจ้าพลใครห้ามก็เจอสวนต่อยกันชุลมุนแม่ออกมาห้ามก็ไม่ฟังต่อยตีก็จนหัวปูดปากแตกจนหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปข้างหนึ่งถึงได้หยุดต่างก็สะบักสะบอมไปตามๆกันเพื่อนที่เคยรักกันมากกินนอนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด่ากันแรงขนาดไหนก็ไม่เคยทะเลาะกันแต่วันนี้กลับตีกันปางตายเออเ มันเป็นเพราะเมาหรือว่าอาถรรพ์ที่ดันไปกวนกะละแมในวันออกพรรษาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันนะครับครับนี่คืออาถรรพ์ของคนพิเรนที่ชอบทำอะไรผิดแปลกแตกต่างจากชาวบ้านเขาผลมันก็ออกมาแบบนี้แหละครับ ที่หลังตลาดเก่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อในประถมนะในคนนี้เป็นคนชอบคุยโม้โอ้อวดเป็นคนขี้คุยชนิดที่น่าเกลียดเอามากๆเลยแต่ลูกเมียไม่มีใครขัดคอเพราะรู้นิสัยเขาเสียแล้วในประถมคนนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมีรสนิยมการพูดการจาก็ดูเป็นคนมีภูมิเป็นอย่างยิ่งซ้ำยังมีพวกพ้องมากหน้าหลายตายอีกด้วยตามที่เขาคุยฟังนะเมื่อคืนเพื่อนมาที่บ้าน 6-7 คนโอ้ยกินกันไปหมดไปกับ5กลมแม่งเมาจิบหมายความจริงไม่มีใครมาที่บ้านเขาเขาชอบคุยโม้ไปอย่างนั้นเพื่อโอ้อวดตัวเองว่ากินเหล้าเก่งเพื่อนพ้องเยอะเป็นชายชาตรีให้ชาวบ้านเข้าใจว่าคนอย่างเขาก็เจ๋งเหมือนกันพัดลมเนี่ยเหรออ๋อนี่สารวัตรใหญ่ให้มานาฬิกาเนี่ยผู้จัดการธนาคารให้โน่นเหล้าฝรั่งเนี่ยนะบนหลังตู้เนี่ยเพื่อนทำงานเป็นตม.อยู่ดอนเมืองให้มานี่มันว่าจะขนบุหรี่มาให้อีกบอกมันว่าจะเลิกแล้วไม่ต้องเอามานี่คือนายปฐมคนไม่รู้ก็นึกว่านายคนนี้กว้างขวางไม่เลวน่าคบหาเอาไว้คงไม่เสียหลายแต่ยังมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่อีกสมัยเมื่อเป็นหนุ่มนี่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเพี้ยนเอาก็ตอนที่ล่วงเขาวัยกลางคนนี่แหละทำไมเขาเป็นอย่างนี้ไปได้เมียเขาเนี่ยรู้ดีกว่าใครเพื่อนเพื่อนๆบางคนก็รู้ต้นสายปลายเหตุของเขาว่ามันเกี่ยวกับสมองของเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักในคราวที่เกิดอุบัติเหตุสมองที่ดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่สมองไม่ปกติจากคนที่ไม่ชอบพูดชอบคุยเรื่องของตัวเองกลายเป็นคนคุยโอ้โมไม่มีมูลความจริงหรือว่าคุยเกินความจริงเพ้อเจ้อมันเริ่มมาจากวัยรุ่นนี่เขาเป็นคนดีพ่อแม่รักใคร่มากเรียนเก่งไม่ทำในสิ่งซึ่งพ่อแม่จะต้องปากเปียกปากแฉะเลยช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นนี่แหละเขาก็มีแฟนแต่ว่าแฟนนี่เข้ากับพ่อแม่เขาไม่ได้แม้ว่าเธอจะเป็นคนสวยก็ตามแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบผู้หญิงที่ถือได้ว่ามีแต่ตัวก็คือจนนั่นแหละฐานะทางบ้านของนายปฐมนี่ถือว่าดีพ่อแม่เขาก็ไม่ต้องการผู้หญิงจนๆให้มาสุขสบายบนกองเงินกองทองของตัวก็พยายามจะให้นายปฐมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเสียให้เขาเลือกในสิ่งที่พ่อแม่ถือว่าดีกว่าเขาก็บอกกับพ่อกับแม่บอกแม่พ่อผมรักนีนะครับผมเลิกกับนีไม่ได้หรอกแม่เขาพูดอย่างเงี้ยแต่ลูกก็ต้องคิดให้ดีนะปฐมนะอนาคตของลูกยังไปอีกไกลนะผู้หญิงคนนี้เรียนหนังสือแค่ม.ส.3เท่านั้นแหละแต่ลูกได้กำลังเรียนมหาวิทยาลัยแล้วทำไมลูกไม่เลือกเพื่อนๆที่เรียนคณะเดียวกันล่ะเยอะแยะไปสวยๆทั้งนั้นทำไมไปเลือกผู้หญิงโรงงานผมไม่ทราบอ่ะแม่ผมกับนีคงจะเป็นเนื้อคู่กันนะมั้งแต่แม่รักลูกนะอยากให้ลูกคิดให้ดีไม่ว่าจะพูดจะคุยกันยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจจากพันนีผู้หญิงที่เขาหลงรักเขาบอกว่าเขาเลือกหล่อนแล้วฝ่ายพันนีเองก็รักเขายิ่งรู้ว่าเขามีฐานะดีก็ยิ่งอยากได้เขามากยิ่งขึ้นประถมก็เล่าเรื่องที่แม่ขอร้องให้เลิกให้เธอฟังเธอก็พูดว่าเธอรักเขามากที่สุดรักเท่าชีวิตชาตินี้จะไม่รักใครอีกแล้วถ้าผิดหวังจากเขาเธอก็จะไม่ขออยู่อีกแล้วจะเลือกเอาความตายมาปิดฉากชีวิตเธอว่าอย่างนั้นนะพันนีนี่ผูกใจเขาได้หมดเลยเขาก็ไม่ฟังเสียงพ่อแม่แม้ว่าเขาจะรักพ่อแม่มากก็ตามตกลงพ่อแม่ให้เขาเลือกระหว่างพ่อแม่กับแฟนเขาก็เลือกแฟนพ่อแม่ก็ถามย้ำว่าเขาแน่ใจแล้วเหรอผมมั่นใจครับอ้าวแล้วลูกจะไม่เรียนต่อให้จบเหรอลูกผมไม่เรียนแล้วล่ะผมจะแต่งงานกันนี้ทำไมลูกคิดอย่างนั้นนะรู้ไหมว่าต่อไปนะจะคิดถึงตัวเองนะจะต้องเสียใจผมมีนีแล้วผมไม่เสียใจอะไรอีกแล้วล่ะแม่พ่อแม่อยากจะส่งเสียเขาเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยมันเหลืออีก2ปีเท่านั้นแต่เขาไม่เรียนเขาจะแต่งงานกับพันนีพ่อแม่ก็น้ำตาตกใน ลูกนี่มันเลี้ยงได้แต่ตัวจริงๆทั้งสองคนแม้ว่าจะรักลูกยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องปล่อยให้ลูกไปตามทางอันนี้เองมันทำให้ปฐมเรียนไม่จบไปอยู่กับพันนีโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรเลยเขาก็ไปทำงานโรงงานเดียวกับพันนีเพื่อยังชีพต่อก็ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันที่หน้าโรงงานอยู่กันสองคนโดยที่ไม่ได้แต่งงานถูกต้องอะไรพันนีก็คงรู้ว่าตัวเองคิดผิดเพราะว่าพ่อแม่ของเขาไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยกอะไรให้เขาเลยแม้แต่น้อยเธอก็เลยไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันปีเดียวพันนีก็เบื่อหน่ายเขามากหลังจากหมดหวังจะได้สมบัติพ่อแม่เขาเธอก็เอาใจออกห่างพูดจาตามอารมณ์แสดงความรังเกียจทีนี้ปฐมก็เจ็บช้ำมากเมื่อพันนีนอกใจไปกับผู้ชายคนอื่นเขาก็รักเธอมากตามของ้อให้เธอกลับมาอยู่กับเขาแต่ว่ากลับเบะหน้าใส่เขาตามตื้อหนักเข้าก็โดนแฟนใหม่ของเธอชกต่อยเอาไปโดนซัดเขาบ่อยๆเข้าก็เลยเลิกหวนกลับไปที่บ้านพ่อแม่ก็ให้อภัยไม่จำเป็นต้องถามเขาเลยว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วจะมีความรู้สึกยังไงบ้างพ่อแม่ก็เชื่อว่าเขาได้ไปเรียนรู้โลกภายนอกแล้วทีนี้ปฐมกลับมาแล้วก็ขอเรียนต่อตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบพอเขาเรียนจบแล้วคงจะเป็นเพราะความเจ็บใจเก่าๆมันคงจะผุดขึ้นมาเขาก็เที่ยวได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหลายคนไม่จริงไม่จังอะไรได้เสียแล้วก็ทิ้งกว้างไม่รับผิดชอบเขาไม่ยอมที่จะรักผู้หญิงคนไหนจริงๆทำเหมือนกับว่าผู้หญิงเป็นของเล่นเป็นทางผ่านไปเท่านั้นเองเขากลายเป็นคนโกหกแล้วก็ล่อนเป็นไฟพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องเพราะว่าเขาทำมันนอกบ้านส่วนในบ้านเขาก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยความเจ็บใจผู้หญิงเนี่ยแหละเขาก็เลยทำลายผู้หญิงแล้วก็ทิ้งคว่างๆให้ความหวังกับเธอต่างๆนานาแต่พอได้แล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ผู้หญิงหลายสิบคนก็เจ็บช้ำน้ำใจเพราะเขาก็ยังไม่ยอมหยุดผู้หญิงบางคนก็เสียใจกินยาตายก็มีคนหนึ่งน่าสงสารเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดห่างไกลพ่อแม่มาอยู่หอพักเขาก็ไปจีบเด็กไม่เคยมีแฟนก็เกิดหลงชอบเขาก็ทำลายเธออย่างเลือดเย็นจนพ่อแม่ของเด็กเขามาพบเข้าพอดีทีนี้เรื่องถึงพ่อแม่ของเขาไม่ยอมรับเขาบอกไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาไม่ยอมแต่งงานกับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเสียใจมากแต่ว่าเก็บความรู้สึกไว้บอกพ่อแม่ว่าไม่เป็นไรไม่คิดมากพ่อแม่ก็สงสารลูกแต่ไม่รู้จะทำยังไงลูกก็บอกไม่ต้องไปทำอะไรถือเป็นบทเรียนที่เธอโง่เองพอพ่อแม่กลับไปบ้านนอกอยู่ทั้งนี้เด็กสาวก็คิดสั้นผูกคอตายในห้องพักแล้วก็ตายสมใจเขารู้ข่าวก็ไปร่วมงานศพแต่ว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงโกรธจัดทั้งด่าทั้งเข้าทำร้ายเขาต้องหนีเอาตัวรอดออกมาตั้งแต่เขารู้ตัวว่าเป็นต้นเหตุให้เด็กสาวคนนั้นผูกคอตายเขาก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นจนต่อมาพ่อแม่ก็หาภรรยาให้คนปัจจุบันเนี่ยเขามีอะไรก็เล่าให้เมียฟังหมดไม่มีปิดบังอำพรางเขาเรียนจบได้รับปริญญาตรีมีงานทำแล้วหาเงินเลี้ยงครอบครัวถือได้ว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ใช้ได้ลูกเมียมีความสุขทุกเช้าเขาขับรถไปทำงานพร้อมกับภรรยาแล้วก็มีลูกๆไปโรงเรียนด้วยไปส่งลูกไปส่งเมียแล้วเขาถึงจะไปทำงานวัยล่วงเข้าหนุ่มใหญ่วัยกลางคนมาเยือนทีนี้ช่วงนี้เองดวงเขาก็ไม่ค่อยสู้ดีขับรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนอยู่เป็นประจำเลยจนเขาเปรยๆว่าจะเลิกขับรถแล้วเมียถามเขาว่าคิดอะไรอ่ะใจลอยอยู่หรือยังไงฮะทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยนักเขาก็บอกว่าเปล่าไม่ได้คิดอะไรแต่ความจริงเขาคิดเขาแวบคิดถึงแฟนที่ผูกคอตายพอคิดถึงก็ปวดหัวในสมองก็เชื่องช้าหนักอึ้งบางทีมีอาการประสาทหลอนอีกด้วยเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็เกิดคือเขาขับรถไปชนกับรถบรรทุกรถเก๋งกับรถบรรทุกก็ลองคิดดูเธอว่าจะเป็นยังไงรถเก๋งพังเกือบทั้งคันแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่ตายแค่สลบเหมือดมีบาดแผลตามเนื้อตามตัวแขนขาหลายแห่งแต่ว่าไม่ร้ายแรงแผลไม่ลึกแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนจนลูกๆพากันรู้สึกว่าพวกเขาได้พ่อคนใหม่กลายเป็นพ่อที่ขี้โม้คุยฟุ้งต่างจากพ่อคนก่อนของพวกเขาสมองเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจึงทำให้ความจำเกือบจะสูญหายไปมันทำให้เขาเพี้ยนไปจากที่เคยเป็นอยู่ช่วงที่เขารักษาตัวอยู่เขาจะฝันถึงแฟนที่ผูกคอตายอยู่เป็นประจำเขาเล่าให้เมียฟังเมียก็ปลอบให้เขาสบายใจอย่าคิดมากเมียก็พยายามพาเขาไปรักษาหลายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ดีขึ้นเขาก็ยังเพี้ยนคุยเรื่องความมั่งมีขี้โอร่ำไป รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักคนใหญ่คนโตกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะมีคนพูดว่าเขาเป็นบ้าเป็นโรคประสาทไปแล้วเขาก็เลยต้องออกจากงานมาอยู่บ้านเพราะว่าเจ้านายเกรงเขาจะทำงานเสียหายก็เลยให้เขาออกพอออกจากงานมาก็อยู่บ้านทั้งวันพูดคนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนคุยแต่ถ้าเพื่อนพ้องหรือว่าคนอื่นไปหาเขาจะคุยจ้ออวดนั่นอวดนี่คนแก่แถวนั้นก็ชอบพูดกันบอกว่าเนี่ยเขาได้รับกรรมแล้วกรรมเขาทำมาไว้กับผู้หญิงหลายคนรวมทั้งเด็กผู้หญิงสาวที่ผูกคอตายคนนั้นด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องที่คุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ว่าแกมีเพื่อนคนหนึ่งชอบเป็นหมอดูเรียนเรื่องหมอดูมาจากปู่ของเขาทีนี้ตัวเขาเองไม่ได้มีอาชีพหมอดูหรอกแต่ว่าเขาขายของตามตลาดนัดขายพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเนี้ยวันนั้นมาเจอกันก็คุยกันในวิทูลพ่อค้านี่ก็บอกว่าตัวเขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการจะไปทำมาหากินเขาจะต้องทำตามเคล็ดลับนี้ก่อนคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าเคล็ดลับอะไรเขาก็บอกว่าก่อนจะออกจากบ้านเขาบอกว่าเป็นตำราของปู่ว่าก่อนจะออกไปขายของไปหาเงินไปทำธุระปะปังอะไรต่างๆทำธุรกิจติดต่อกับใครๆถ้าทำตามเคล็ดลับอันเนี้ยแล้วจะดีลุล่วงสำเร็จสมความตั้งใจเขาบอกว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ก่อนจะออกจากบ้านเขาจะต้องล้างหน้าซะก่อนคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าอ้าวแล้วไม่อาบน้ำหรือล้างแต่หน้าอย่างเดียวเหรอเขาบอกหัวเราะบอกไม่ใช่อย่างนั้นไอ้น้ำน่ะอาบเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวจัดข้าวจัดของเรียบร้อยก่อนจะหยิบฉวยข้าวของออกจากบ้านก็ไปล้างหน้าซะก่อนล้างเอาเคล็ดไม่ใช่ล้างเพราะหน้ามันเปื้อนเปรอะอะไรแล้วพอถึงวันจันทร์ก่อนจะออกจากบ้านอันนี้ต้องนอนซะก่อนอ้าวนอนแล้วไม่ต้องทำมาหากินนะทีเนี้ยไม่หรอกนอนเป็นพิธีเอาเคล็ดไม่ได้นอนเอาถึงงีบหลับถ้าขืนเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปหากินกันแล้วคุณประดิษฐ์นึกแล้วขำเกิดว่านอนแล้วเกิดหลับปุ๋ยไปเลยแทนจะได้เงินทีนี้ไม่ได้อะไรเลยเอาแล้ววันอังคารนะวันอังคารเขาให้กินของหวานก่อนของหวานหวานขนมหวานหวานอะไรที่มันหวานหวานน่ะกินมันซะหน่อยฮะแล้วจะดีลูกมันไม่เป็นเบาหวานนะกินมากโอ้ยไม่ได้กินมากขนาดนั้นหรอกทีนี้มาถึงวันพุธวันพุธต้องกินข้าวจะกินกับแกงอะไรก็แล้วแต่เท่าที่มีแต่ต้องกินเหมือนกับกินเล่นๆแต่ไม่เล่นนะต้องกินจริงๆจะกินเอาอิ่มหรือไม่อิ่มก็ตามใจแต่ต้องกินพอกินข้าวเรียบร้อยก้าวเดินออกจากบ้านเขาบอกว่าจะพบกับความราบรื่นโดยตลอดต้องกินข้าวนะอ้าวก็ใช่สิไม่กินก็ไม่ราบรื่นหรอกเดี๋ยวเป็นลมกลางทางอ่ะดิต่อมาก็วันพฤหัสพฤหัสในวันครูก่อนออกจากบ้านต้องตรงรีเข้าไปในครัวไปทำไมอ่ะไปเอานิ้วจิ้มที่เตาไฟแล้วก็เอาปลายนิ้วน่ะมาจิ้มที่หน้าผากตัวเองเขาเรียกว่าเจิมหน้าผากอ้าวแล้วหน้าผากไม่เลอะเทอะหมดเหรอแล้วก็เช็ดดิเช็ดออกทีหลังออกจากบ้านแล้วค่อยเช็ดนะแต่ทางที่ดีทำอย่างระมัดระวังนี่ไม่เลอะหรอกเขาบอกว่าสมัยปู่หุงข้าวเตาไม้ฟืนเขาต้องจิ้มขี้เถ้าขมเอาไฟมาเจิมหน้าผากกันเลยเชียวแหละต่อไปวันศุกร์วันศุกร์ทำยังไงเขาบอกว่าของอย่างเนี้ยแล้วแต่คนจะเชื่อเขาใช้ได้ผลแต่คนอื่นไม่รู้นะเขาไม่กล้ารับรองแต่ที่แน่ๆช่วยได้ในเรื่องกำลังใจความมั่นใจคือเขาบอกว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยก่อนจะออกจากห้องเขาจะต้องเดินไปตรงนั้นเดินมาตรงนี้ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดรีรอลังเลเหมือนกับว่าลืมอะไรนะนึกไม่ออกจริงๆว่าลืมอะไรหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีไม่ไปดีเขาจะหันรีหันขวางอยู่ครู่นึงแล้วถึงออกจากห้องเดินลิ้วทีนี้ไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองแล้วอันนี้วันศุกร์นะแปลกทีนี้พอถึงวันเสาร์ก็ต้องทำเป็นหงุดหงิดรำคาญทำเป็นโกรธทำเป็นกลด่าฉุนเฉียวสบถคำหยาบออกมาทำหน้าบูดบึ้งส่งเสียงเอะอะเอ็ดอึงอยู่ในห้องก่อนที่จะออกจากบ้าน โหยเคล็ดลับวันอื่นพอทำเนาแต่เคล็ดลับวันเสาร์นี่มันรู้สึกมันจะดุเดือดรุนแรงเหลือเกินนะพี่นะพี่วิทูล